Polskiego Radia. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność. Stop. Zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste. Oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i wskocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa pierwsze czytanie prezydenckiego projektu noweli ustawy o KRS. Wznowiono postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia. Chodzi o jego udział w jednej z manifestacji. Sukces kampanii Bohater On. Do powstańców warszawskich wysłano ponad 118 tysięcy kartek z życzeniami. Sejm zaczął pierwsze czytanie prezydenckiego projektu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS większością 3/5 głosów, a w przypadku klinczu poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Wcześniej Sejm zajął się pierwszym czytaniem prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł Stanisław Piotrowicz mówił, że PiS pozytywnie odnosi się do tego projektu. Dodał, że zapisana w Konstytucji zasada sprawiedliwości społecznej przez ostatnie lata nie była realizowana. Media informowały o wielkiej patologii w wymiarze sprawiedliwości, o sędziach na telefon, o rozgrzanych sędziach, o sędziach z zacięciem politycznym, o dobieraniu składów sądzących przez prezesów. W ustawie o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, a także wprowadzenie skargi nadzwyczajnej. Ten ostatni pomysł krytykowała Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Będzie mogła być wniesiona praktycznie w każdej sprawie i to w ciągu długiego okresu czasu od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia. Jest to podważenie na wprost zasady ochrony zaufania do państwa i prawa oraz prawa do rozstrzygania sprawy sądowej w rozsądnym czasie. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia projektu. Klub Kukiz15 opowiedział się za dalszymi pracami. Premier Beata Szydło przyleciała do Paryża. Jutro we francuskiej stolicy spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obojga polityków od niemal pół roku. Według planów przywódcy mają rozmawiać o 10 kwestiach, w tym o bezpieczeństwie w Europie, przyszłości Unii Europejskiej, współpracy wojskowej czy o sprawie pracowników delegowanych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że zostało wznowione postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia. Jak mówiła w telewizji publicznej, sąd dyscyplinarny pod przewodnictwem sędzi Sławomiry Wronkowskiej uchylił dzisiaj poprzednie postanowienie rzecznika dyscyplinarnego. Sąd uznał, że są podstawy do wszczęcia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Chodzi o udział sędziego Jerzego Stępnia w demonstracji, która odbyła się 6 maja. Sąd dyscyplinarny wskazał, że nie ma problemu z udziałem sędziego w życiu, w debacie publicznej, w życiu publicznym, ale kiedy to się przejawia w udziale w demonstracji politycznej, czyli zorganizowanej przez konkretną partię polityczną, gdzie sędzia bierze czynny udział, zabiera głos, przyłącza się do wyrażanych różnych poglądów politycznych, jest to naruszenie apolityczności. Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedziała, że w odpowiedzi na jej zapytanie sędzia Jerzy Stępień przyznał, iż uczestniczył w demonstracji jako obywatel. Jednak, jak powiedziała Julia Przyłębska, tu cytat, sędzia nie jest tylko zwykłym obywatelem, ale sędzią, co prawda w stanie spoczynku, ale pobiera z tego tytułu wysokie uposażenie i powinien ograniczać swoją działalność, aby nie można mu było zarzucić, że jest sędzią politycznym. Wcześniej rzecznik dyscyplinarny sędzia Stanisław Rymar uznał, że brak jest podstaw do prowadzenia postępowania. Sukces kampanii Bohater On, włącz historię, której celem jest uhonorowanie uczestników warszawskiego powstania poprzez wysłanie im symbolicznej pocztówki. Od 1 sierpnia do 2 października do powstańców wysłano ponad 118 tysięcy kartek. Prawie 1/3 z nich była zaadresowana do konkretnych weteranów zrywu z 1944 roku. Władysław Rosiński, pseudonim Zapałka, podkreśla, że otrzymywane kartki pomagają mu w zmaganiach z samotnością. Bardzo dużo kartek dostałem, bardzo dużo odpisuję. Pomaga mi taka moja znajoma troszkę, bo to nawet raz była taka cała grupa ze szkoły, tam na Żoliborzu, gdzie mieszkam, koło Cytadeli. Także no, to jest bardzo też przyjemne, chociaż jest już dla nas dość takie pracochłonne, bym powiedział.

trzy wymiary gitary powracają, nie mogło być inaczej od tego właśnie utworu The Well Dressed Guitar. To był zespół Deep Purple. I jeśli chodzi o tę audycję, też jest dla mnie zaskoczeniem i wielką niewiadomą, co to będzie dalej. Dlatego, że nie spodziewałem się, że w takich okolicznościach i o tej porze będziemy na nowo odkrywać przyjemność wspólnego słuchania płyt. Ale nic się nie zmienia. Jak zwykle nie mamy scenariusza. Jak zwykle nie będziemy się zajmować niczym innym, jak tylko muzyką. Jak zwykle witam Państwa doświadczona rock'n'rollowa załoga. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Przy okazji adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl i dziękuję za wszystkie przedwstępne listy. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będziemy się tu spotykać od czasu do czasu w środę po 22. Ale żeby to nowe otwarcie trzech wymiarów gitary jednak było trochę inne, proponuję Państwu dziś jednorazowy kącik literacki. Oto fragment książki, która ukazała się niedawno, a zaczyna się tak. Od 2 godzin krążyłem nad Murmańskiem, główną siedzibą sowieckiej floty północnej, ponieważ Rosjanie nie pozwalali nam lądować. I dalej, po 2 godzinach kręcenia się w kółko, w sensie dosłownym i metafizycznym, zmienili śpiewkę. Odlećcie, albo was zestrzelimy. Gdy odlatywaliśmy w stronę lotniska w fińskim miasteczku Iwalo, pomyślałem sobie, że powinienem napisać o tym książkę. Czyja autobiografia? Tak się zaczyna. To może podpowiedź będzie muzyczna. Bruce Dickinson na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Wszystko dlatego, że ukazała się niedawno autobiografia Bruce'a Dickinsona napisana ze swadą. No i po prostu ciekawie się czyta fragment życiorysu tego niezwykłego artysty i niezwykłego człowieka. Brawa dla wydawców, że w końcu się to ukazało i jeszcze oklaski dołożę, bo na okładce tej książki znajdą Państwo również takie słowa. Uwaga, może zawierać ciężkie, metalowe kawałki. Bardzo to dobrze, że takie słowa się tam znalazły, dlatego że potem nikt nie może mieć pretensji. Bruce Dickinson, niesłychana postać muzyki rockowej i myślę, że dla fanów to będzie wielka gratka. Bruce Dickinson otworzył nasze spotkanie, a my sięgamy po kolejną płytę do wspólnego słuchania i to będzie ten fragment, kiedy młodsi słuchacze będą się zastanawiać, kiedy to było. Mianowicie ta płyta ukazała się w 1973 roku. W tym samym została nagrana i w tym samym wydana. Zespół powstał w 1969 roku i to była już czwarta płyta tego zespołu. Jeśli ktoś z młodszych słuchaczy się dziwi, to muszę powiedzieć, że wtedy, w 1973 roku, już wtedy, w programie trzecim, słuchaliśmy zespołu Wishbone Ash. Słuchaliśmy zespołu Wishbone Ash w 1973 roku, kiedy ta płyta się ukazała, i teraz w 2017 w trzech wymiarach gitary, które wracają na antenę programu trzeciego. Zespół Wishbone Ash, który wielokrotnie próbowano go klasyfikować jako zespół hard rockowy, potem zespół grający rock progresywny, wymykają się tym klasycznym podziałom i to dobrze, dlatego że najważniejsza jest muzyka, jaką tworzyli, a dla trzech wymiarów gitary zespół jest o tyle ważny, że jako pierwsi wprowadzili w swoje instrumentarium dwie gitary prowadzące i dziś przypomnieliśmy tę czwartą płytę z 1973 roku. Bardzo nisko się Państwu kłaniam i dziękuję za wszystkie listy. Między innymi stały słuchacz, pan Stanisław z Krakowa, napisał do nas życzenia. Życzę wszystkiego najlepszego na nowej, starej drodze życia. No jednak trochę nowej, bo pora nietypowa, a poza tym to pierwsza audycja Trzy Wymiary Gitary po przerwie. W związku z tym też próbujemy jeszcze to wszystko jakoś pozbierać, przepraszam za wyrażenie, do kupy. No i pan Henryk, który pogania i mówi: panie Piotrze, co z tym bluesem? I dobrze, panie Henryku, że pan nie pogania, jako że, jak mówię, musimy to wszystko jeszcze dobrze poskładać. I jestem przekonany, że dzisiaj wziąłem i tak za dużo płyt, ale jeśli pan wspomniał bluesa, to wejdźmy w taki fragment bluesowy, a wejdźmy najpiękniej jak można. Klasyką to będzie J.J. Cale. Thank you. Hard Times to był J.J. Cale i teraz nowa płyta bluesowa, do tego stopnia nowa, że dopiero się ukaże. Poznałem tego wielkiego gitarzystę i w sensie fizycznym, i w sensie artystycznym na festiwalu Jimmy Way. Uroczy absolutnie człowiek i od tego momentu, kiedy się poznaliśmy, mam przyjemność otrzymywać od niego nowe płyty. Ten człowiek, wielki gitarzysta, nazywa się Papa Chubby i z tej jego nowej płyty Dirty Old Blues. Mam nadzieję, że będzie kiedyś takie nasze wieczorne, trójwymiarowe spotkanie, kiedy będę mógł Państwu ogłosić, że Popa Ciabi znowu przyjeżdża do Polski i znowu będziemy mogli obserwować go na koncercie, bo słuchanie z płyt to jedno, a koncert to jeszcze coś zupełnie innego. Popa Ciabi ma na swoim koncie wiele płyt. Gdyby ktoś z Państwa chciał sięgnąć, to zachęcam do tego, a my w naszych trójwymiarowych spotkaniach będziemy odnosić się jeszcze do jego wcześniejszych płyt, bo to jest ta najnowsza, Two Ducks, tak jest zatytułowana. 30 Old Blues. Dziś posłuchaliśmy Popa Ciabi. Tommy Castro też ma nową płytę, ale w związku z tym, że z tej nowej płyty odgrywaliśmy utwory w magazynkach, dziś sięgam po poprzednią. Method to my madness. You're the kind of woman worth waiting for, so I keep on knocking till you open the door. But can't you see that I've been blinded by desire? There's a method to my madness, a secret I'm keeping deep down in my brain. A method to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. It's crazy, the things I do. A little too much, maybe. It ain't enough for you. I'm trying to make up what's left of my mind. I'm chasing after you, you think I'm wasting my time. Gonna find out what it's all about before I'm through. There's nothing to my madness. A secret I'm keeping down in my brain, a method to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. Tommy Castro, jeszcze z płyty poprzedniej Method to My Madness, no i jego zespół The Painkillers, który gra, jak Państwo słyszeli, bardzo porządnie. Listy Państwa płyną, bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję. W tej audycji, jeszcze tej dawnej, działy się rzeczy bardzo dziwne i wydaje mi się, że Państwo postanowili to kontynuować, bo bardzo często w listach Państwa dochodzą pytania o wykonawców, o artystów, o płyty. Ale w trzech wymiarach gitary zdarzają się także pytania o innych słuchaczy. Mianowicie pan Mariusz zapytał, a co to, Aga z Krakowa nie słucha? Otóż panie Mariuszu, pragnę pana uspokoić, słucha. I to chyba od pierwszych minut, dlatego że od Agi z Krakowa otrzymałem list jeszcze przedemisyjny. Aga z nami jest i słucha w Krakowie. No i wszystkich słuchaczy w Krakowie bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania. Drugie pytanie o kobietę to jest pytanie, które dochodziło przez wiele miesięcy, kiedy audycji Trzy Wymiary Gitary nie było. Czy zapomniałem o Beth? Nie. Brother Danny last Saturday night. But I was thinking about you all the time. After all, you are the one. No nie mógłbym zapomnieć o Beth Hart. To wyjątkowa artystka w moim życiu i wyjątkowa kobieta, która nie nosi wysoko głowy, a na koncertach nie ma, używając terminologii młodzieżowej, żadnej ściemy. Nie ma tam chwil przerw, za chwilę wracam i za chwilę będę grała dalej. Po prostu rozpoczyna się koncert i kończy się po półtorej godzinie pełnym szaleństwem publiczności. Być może jeszcze będzie okazja, by ci z Państwa, którzy nie widzieli jej na żywo, się o tym przekonali, a już mam informację od słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary, że na początku 2018 roku, czyli to za chwilę, powinna się ukazać kolejna płyta, która będzie efektem współpracy z Joe, czyli z Bonamassą. No i co tu dużo mówić, wielu z nas czeka na tę płytę, zobaczymy w jakiej formie tym razem duet Beth Joe. Teraz sięgamy po płytę, która jest zatytułowana The Chicago Way. I gitarzysta z Chicago właśnie, z wietrznego miasta pochodzi Toronto Cannon. On the line, you only get the wszystkie Państwa listy czytam. Nie wszystkie mogę odczytać, dlatego że mamy zbyt mało czasu, bo zostało jeszcze 7 płyt, a 11 minut naszego spotkania. W każdym razie list od Leszka z Białołęki przeczytałem i życzę całej kompanii dobrej zabawy przy radiu. Teraz sięgamy po... A, Tronco Cannon był w Polsce i grał na festiwalu Rawa Blues, a teraz artysta, który, jeśli się nie mylę, będzie w Polsce w 2018 roku. Nazywa się Steve Lukather. About yourself.